Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska radion. Då, mina damer och herrar, tar vi och inviger våra nya fräscha hemsida rlm.nu med den allra första intervjun här, och vi vill tacka en av våra trogna lyssnare som förmedlade kontakten med dagens gäst. Vi kommer att köra några snabba frågor i början då och prata lite om hans bakgrund för att sen gå över och snacka politik. Men, kära lyssnare, glöm inte bort att kommentera här på rlm.nu, för feedback, det uppskattar vi minst sagt. Men, Konrad, är vi redo att bjuda in gästen? Jag tycker vi är väldigt redo. Ja, med oss har vi en person som gjorde sig snabbt känd med sina videos på YouTube där han kallar sig en arg blatte talar. Huruvida han verkligen är en så kallad blatte råder det dock delade meningar om, då han inte är rasifierad nog enligt vissa för att kunna kalla sig själv det. Han är för ljus, menar de. Men frågan är vad vi ska kalla honom i programmet. Men jag och Konrad, vi tar och hälsar dig välkommen här till programmet, och vi börjar med att fråga vad i hela fridens namn vi ska kalla dig egentligen. Ni kan kalla mig för Blatten. Det är ändå relevant i mitt artistnamn, så jag tycker det funkar bra. Okej. Då hör alla politiskt korrekta personer det, att det är han själv som önskar det. Så att, ja. Det är kul. Nu kommer slutpixlat och inte rasist, men får ha roligt här. Men ja, välkommen i alla fall, och vi har skrivit ihop ett gäng frågor till dig som går från dåtid till nutid. Och jag tänkte väl att vi lägger i ettan här och kör igång intervjun på en gång och tar och spolar tillbaks bandet till början. Var kom du och din familj ifrån? Vi kommer från Bosnien. Kan du beskriva något kring omständigheterna varför din familj flydde? För det var ju det de gjorde, eller ni gjorde. Ja, det bröt ut ett krig där på 90-talet. Det var en etnisk konflikt mellan bosniska muslimer och ortodoxa serber. Och ja. Ja, det var ju ett tag sedan du kom hit och så. Det har väl såklart ändrats hur liksom bemötandet är i Sverige och så. Men när ni först kom hit, då, var hamnade ni och hur var bemötandet? Vi hamnade på en flyktingmottagning i Stockholm. Och jag kommer inte direkt ihåg någonting av hur det var. Jag var så liten. Det enda jag kommer ihåg är att jag tyckte det var jättekul med de små He-Man-serietidningarna som de hade. Mm. Ja. Så jag tror jag njöt av att vara där. Typ. Det var inget märkbart. Nej, men när ni lämnade flyktingförläggningen då, det ska bli intressant att höra var du tog vägen, eller ni. Lämnade ni storstan då för en mindre ort, eller blev det storstadsliv för er? Nej, vi flyttade till ett riktigt hem i en mindre stad. Väldigt liten stad faktiskt. Hur såg det ut där? Var det liksom många andra invandrare där? Var det segregerat eller kom ni in i samhället så här utan problem? Jag skulle absolut inte säga att det var segregerat. Jag tycker det var väldigt blandat. Det fanns ju liksom flera lägenhetshus där det bodde bosniska familjer. Och i varenda lägenhetshus bodde det också svenska familjer. Mm. Så det var inget ghetto eller något sånt. Då passar det ganska bra med frågan om du tycker, det är ju debatt kring hur man ska göra, om du tycker det är bättre för invandrare att då faktiskt komma till mindre orter där de snabbt eller rätt omgående då träffar på det svenska så att säga. Är det bättre? Ja, jag skulle säga det, och jag har väl också fått uppfattningen av att en generell uppfattning att det är bättre. Segregation är ju dåligt. Jag tror inte det finns någon som tycker att segregation är bra liksom. Och jag tycker att invandrare ska integreras genom vardagliga upplevelser med svenskheten, så att säga. Vilket är vanligt svenskt folk, enligt mig. Men om vi tar och spolar fram bandet då till nutid. Och man kan ju klart säga det att det finns ett politiskt intresse hos dig. Eftersom man behöver ju bara titta på dina filmer så ser man det. Men har du varit politiskt intresserad länge? I år är allra första gången jag faktiskt följt en valvaka. Så jag skulle inte säga det. Jag vet inte ens om man kan kalla mig politiskt intresserad nu. Jag följer lite saker. Jag är inte intresserad av att gå med i ett parti eller något sånt. Ja, men själv så gillar jag nytänkande, och det här är en intressant fråga. Jag gillar nytänkande och liksom överraskande sätt att få ta del av budskap och framförallt politiska budskap. Och en arg blatte ute i de svenska skogarna som reagerar på svensk invandringspolitik kan man väl ändå säga passar in ganska bra på den där beskrivningen. Men hur kom egentligen idén från ditt håll då med att börja med de här filmerna? lite lång historia, men jag antar att det bara är bra. Ja. Jag antar att det började med sent 2012. Då snackade jag med en polare som bor i USA. Och han är en YouTube-partner. Han får pengar för att göra videos på YouTube. Och han gjorde sådana här rätt usla spelvideos faktiskt. Det var liksom totalt default, liksom inget så speciellt med dem överhuvudtaget. Han fick typ 200 tittar per styck och gjorde typ 30 stycken i månaden någonting. Man tjänade nog typ 900 på det. Och jag tänkte liksom att okej, okay, wow, det där var rätt mycket pengar för ett lite skit, ett lite titta liksom. Så då tänkte jag liksom att jag ville ta del av det, att jag ville ge mig in i det. Så från början handlade det om att tjäna pengar. Mm. Och då började jag liksom fundera på vad kan jag göra. Jag tänkte liksom på vad andra gör. Tänkte typ på dåliga sketcher och sånt, så här, billiga sätt att lura folk och klicka på ens skit och sånt liksom. Och så här tuttar som thumbnails och skit, du vet. Och samtidigt så flera gånger i veckan så brukar det hända att jag hittar någonting på internet, någon nyhet, en artikel eller någonting som gör mig förbannad. Så jag sätter mig på Facebook och raljerar och skriver liksom en vass rant om det. Postar den, får inte en enda like eller kommentar, ingen bryr sig. Och jag tycker att det jag skrivit är skitbra. Så då känner jag liksom att men vad, var jag har någonting var att erbjuda, men ingen liksom publik. Men var det invandringsrelaterade grejer mest då? Eller var det Nej, det var allt möjligt. Okay. Allt möjligt. Mm. Så när jag började liksom tänka på det här med att göra YouTube-videos, så tänkte jag liksom att jag kunde ta det här som jag skrev, alltså text, och bara flytta det till videos istället. För det är ju ett rätt populärt medium. Och folk kollar ju hellre på videos än att läsa någonting. Och samtidigt så, det har alltid varit så att när jag har hängt på forum, vilket jag har gjort mycket i min ungdom, amerikanska forum mest, så märker jag att ett mönster sker varje gång jag går med i ett forum. Det är att hela forumet delas upp i två grupper. Den ena hatar mig för att jag är sjuk i huvudet. Och den andra älskar mig för att jag är någon slags genialisk fritänkare typ. Okay. Det är liksom jämt den reaktionen jag provocerar fram. Och jag liksom, det går inte att inte reagera. Jag provocerar fram en reaktion liksom. Mm. Och då tänkte jag att jag kan ju ta det och bara applicera det på verkligheten liksom. Samhället. Videos på YouTube som alla kan ta del av. Men vadå, sen berättade jag, för det tror jag att många är nyfikna på. Då gick du liksom ut i skogen bara med ett manus då, antar jag. Och satte igång. Jag hade ju det projektet i huvudet typ ett år. Mm. Och jag hade ju liksom nerskrivna bitar och koncept. Och liksom bearbetade manuset över tid. Sen skrev jag ner någonting som jag tyckte fungerade som en introduktion till min kanal. Och det är ju en grej att många ser den där videon och tror att jag bara gick ut helt random och att det är liksom den enda videon jag kommer göra. Mm. Så är det absolut inte. Det var bara början. Jag bestämde mig för att göra det i skogen för att jag aldrig gjort det här innan och jag behöver en miljö där jag kan fokusera i lugn och ro. Liksom. Jag vill inte bli distraherad. Jag är lätt distraherad. Och jag tyckte också att det var poetiskt på något sätt. Ja, men det, absolut. En passande metafor på sätt och vis, för jag står där själv i en väldigt isolerad miljö med de här åsikterna som jag tror många känner igen sig i men inte vågar säga. Mm. Så det reflekterar på något sätt deras position också. Men just det här med att inte våga säga också. När du skulle göra det här projektet, var det inga funderingar kring att faktiskt stå öppet med ditt ansikte? Hur menar du? Ja, men att det var ingenting du reflekterade över, att jag förmedlar de här åsikterna och jag gör det öppet med mitt ansikte och folk kan känna igen mig. Det var ingenting du liksom kände att... Ja, så jag funderade ju på att ha mask. Men jag tänkte att det hade nog bara varit... Liksom, det hade bara varit tattigt på något sätt. För då hade liksom, folk hade ändå lyckats luska fram vilken identitet jag har, tror jag. Genom att lyssna på min röst. Jag tror någon jävla hade känt igen min röst. Mm. Och jag bara kände att... Man måste satsa för att vinna liksom. Och ja, jag vet att det finns en risk inblandad, men jag fokuserar hellre på belöningen. Men undrar hur det skulle bli då ändå, jag menar AFA och liknande, skulle de verkligen ha gett sig på det? Då hade det ju blivit ett rasistbrott. Ja, men egentligen för att ja, det, ja så om man, man ska hårdra det så räknas det ju faktiskt som invandrare, så då, ja. Ja, fast de hade ju gjort, ja, det gästarbetare, ja, det vet vi ju. Ja, det var ju en annan grej, som en tanke som fanns närvarande, att jag kan komma undan med det här för att jag är invandrare, tänkte jag. Mm. Jag tror det är många som tänker så. Mm. Och det märkte jag att fy fan vad fel jag har. Alltså. Det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån, för ifall du är vit så är du körd. Mm. Det är så alltså. Det är så liksom. Jag blir fortfarande, jag blev ju ändå kallad rasist av massa, alltså invandrare och vänsteranhängare kallar dig för rasist eller husplatte. Mm. Ja. Det är det de gör. De tror att du har dina åsikter för att passa in med den vita svenska mannen. De tror inte du har dina åsikter för att du har tänkt igenom dem liksom. Ja, om än liksom, vad är det för fel att ha vissa åsikter för att vilja passa in? För det är väl ändå att passa in man borde göra, kan i alla fall jag tycka. Men med husplatt är väl ett ja, inte det epitetet kanske, men liksom att man vill passa in och bli en del av samhället. Det är ju en fördel. Men tiden går i alla fall fort då när man har kul. Mm. Och nu har det ju gått 3 månader sedan du släppte den där filmen, den första då, En arg blatte talar om invandring. Och den har ju passerat otroliga 400 000 visningar på YouTube. Mm. Det är inte dåligt. Hade du någon aning om att den skulle bli så stor och få så mycket respons, eller blev du mest förvånad? Det var det precis det resultatet jag förväntade mig, för det var liksom skräddarsytt. Väldigt medvetet. Ja. Jag hade faktiskt tänkt mig att jag skulle sitta på tv till och med, men SVT hör ju inte av sig. Nej, men det är klart. Det är fel åsikter. Ja. Yeah. Ja, men vad fan, vad intressant. Och vad beräknade får man väl säga av dig. Alltså, jag är ju medveten om vad det är som pågår i samhället och att det här är väldigt tabu. Och jag såg även man hänger online och ser folks kommentarer på olika medier och man märker att det finns ett sug för det här med, alltså invandringspolitiken är ett stort tabu, så att det krävs en invandrare för att bryta den är tanken som väldigt många har. Ja, du blir lite, det är nog så att du blir lite som ett språkrör för andra så att säga, som inte kan uttala sig. Ja. Hur sjukt det än är då för att de är svenskar, men sen har det ju kommit fram då som sagt att du var för vit ändå, så att det... Ja, men du har ju fått mycket ros för filmerna i form av kommentarer. Det här ska bli lite intressant tycker jag att prata om. Men i samma veva då för 3 månader sedan så fick du ju faktiskt ett videosvar från en viss Homan Sebghati. Jag är jättebra på såna här namn. En fet bara... jävla gangstertomte. Nu ska vi inte vara fördomsfulla mot tjockisar, då blir jag kränkt. Nej. Mm. Nej, men jag skojar bara. Men du kan väl berätta lite om det här klippet och hur du tänkte när du såg på det. Ja, alltså jag blev ju rätt jävla paff. Fattar inte vad fan som pågick och jag skrattade arslet av mig. Det skrattar arslet av mig i några minuter. När han ska börja liksom leka filosof över ordet invandrare och bara, men vadå, flög inte du in? Är inte du en inflygare? Ja, får jag, ursäkta, jo får jag bara sticka in, jag såg den då i samma veva, men jag kollade på den igen igår. Och just det där var så roligt så jag skrev ner det ordagrant bara för att ta med det. Han inledde ju först med verkligen bara, jag tänkte att jag skulle visa för dig hur en riktig retorik ser ut, hur en riktig kung för sig börjar han liksom med. Ser ut, bara en sån sak, så kan man inte säga om man ska verka smart. Nej, och sen kommer han till det här att invandra, ett verb, någonstans på vägen blev det ett substantiv, men har du vandrat in? Du säger att du kom hit som 5-åring från Bosnien, gör inte det dig till en inflygare? Flög du in? Det här håller inte. Ingen vet vad en invandrare är för någonting. Så det var hans argument för att ingen ska veta, för att du gick inte in, du flög in. Här har vi liksom motargumenten. Och jag måste säga, hela videon stinker ju av någon slags, jag ska mästra dig nu för jag är så välutbildad, tycker jag verkligen han ger sken av. Medans många av hans argument, jag förstår inte vad det betyder. Man skulle kunna säga att hela videon är liksom 15 minuter, men det hade kunnat vara 5 sekunder där han säger, jag ska knulla dig. Ja, men precis så, fast på ett fint sätt. Jag ska idga samlag med ditt mördare. Jag ska betäcka dig, ja. Men vem är han? Vet du, är han någon? Eller är han, alltså, bara han är ju en avdankad jävla rappare som tydligen har beefat med Ken Ring vid något tillfälle, läste jag på hans någon jävla kommentar där. Aha, okay. Och det var ju liksom, efter att jag skrattade arslet av mig så då liksom började jag faktiskt lyssna på vad det är han säger. Alltså så här riktigt. Han försökte argumentera. Och han var så jävla efterbliven så att jag inte kunde ta det på allvar. Jag kollade inte ens på hela skiten. Jag stängde av och liksom tänkte, vad fan är det för idiot? 15 minuter av svammel. Ja, men verkligen. Jag orkar inte med det liksom. Nej. Och vad var poängen att du gör hans dotter ledsen för att hon är brun? För att du säger N-ordet, som han sa. Det är liksom, han säger saker som är så fruktansvärt ogenomtänkta varannan minut. Tagna ur luften. Har ingenting att göra med någonting jag sa. Han kallar mig anarkist. Han säger att jag är psykopat typ, inte har några känslor, inte kan förstå mig på känslor, inte har någon empati, och det har jag aldrig sagt. Han liksom hittar på skit ur tomma luften, och då har inte jag någon ork att liksom rätta honom på varenda jävla mening när det är en 15 minuter lång video liksom. Nej, och jag menar, och bevisligen, man hör ju när han ska argumentera mot dig att han har inte lyssnat ett skit på vad du har sagt. Han hittar ju bara på något eget, så det skulle vara helt menlöst att besvara han då på något sätt. För han skulle inte lyssna på det. Ja, han tar ju upp saker jag inte har sagt. Han besvarar ju saker som inte har något med min video att göra. Nej. Och vi kan väl säga som vanligt, och det här, jag vet inte hur mycket du har lyssnat, men vi nästan varje program bjuder vi in på våra bara knän. Snälla meningsmotståndare, hör av er så får ni jättelätt vara med i programmet och diskutera med oss. För vi har jättegärna en diskussion, och det gäller ju även den här personen. Alltså, alla får gärna vara med och diskutera, men då och måste man ha någonting att komma med. Ja, och för att tillägga, en person har ställt upp. En enda person. Mm-hmm. Och vi har liksom gått, vet du vilka inte rasistmän är? Ja. Ja, vi har varit på som en blodigel att Henko, Henrik Johansson, skulle vara hej, med. Hej förresten, ja, hej Henko, det var länge sedan, hej. Ja, nej. Ja, nej, men och han hade ju tydligen twittrat ut någonting i stil med att han hade blivit inbjuden till att medverka i Radio Länsband. Fascistradio. Ja, eller vad, någonting sånt där. Vi har så många fina epitet. Men, och sjukt sugen på att medverka, sa han även. Och det, Henko, det var länge sedan du sa det nu. Så, men grejen, de har ju en egen podd nu, så jag ska snacka med dem och se om man kanske kan få vara med där istället. För det alltså, de måste väl någon gång vilja möta någon som inte tycker som dem. Det tycker jag vore intressant. Men man ska inte underskatta röringar. Ska man inte det? Överskatta snarare. Nej, man ska inte överskatta dem överhuvudtaget. Jag har ju varit en själv, så jag vet som sagt. Nej, men det är så typiskt i vänstermiljön att man bara umgås med folk som har samma åsikter och inte vill umgås med meningsmotståndare för att de är onda dödsknarkare, nazister. Precis, det är det. Man är ju moraliskt överlägsen som vänster. Ja, det är en väldigt trångsynt bubbla. Det är en väldigt trångsynt miljö, tycker jag. Men en annan sak med Human är ju att jag gjorde ju ett videosvar till honom, fast det var ju med min polare och det var en YouTube-poop och vi bara gjorde narr av honom för att han inte förtjänar någonting mer än så. Men sen efter några veckor så skrev jag ett seriöst svar på min blogg. Mm. Och där kan ni länka i videobeskrivningen om ni vill. Jag gjorde det för att jag tänkte att liksom, det var massa som hörde av sig till mig och frågade liksom, kommer du svara honom? Och sen folk som sa, fan mannen, han ägde dig. Du har inte lyssnat på vad fan han säger. Du. Så jag bara tänkte att det vore bra att ge mina tankar på hans tankar. Och jag bestämde mig för att skriva, för jag tyckte inte att han var värd en video, för jag visste vad han var ute efter. Om man ser slutet av videon så står det, lyssna på Human Zagati på Spotify, och så är det en jävla länk till hans musik i videobeskrivning. Och det var bara uppenbart att han ville liksom snylta på min popularitet. Så jag ville inte ge honom det han ville ha, så därför skrev jag ett svar i text istället. Och det har inte han svarat på. Han har liksom försvunnit sedan den där videon, så jag tycker det säger allting om hur seriös han är. Ja, och sen, jag kollade faktiskt på den igår, det man orkade med, jag orkade inte med så mycket, men den är inte speciellt populär. Jag vet inte, den har fått upp 4000 tittar. Nej, 40 000. Ja, 40 000, jag ursäkta mig. Men framförallt har han ju fått i alla fall lika många not like som like, eller till och med mer fler, faktiskt. Ja. Och så gick jag tillbaka och kollade på din faktiskt, och du har ju några icke-likes, men framförallt jättemånga likes. Så han blev väl kanske lite butthurt. Men igen, jag menar att till och med jag som ändå håller med nästan allt du säger här, hade ändå kunnat spela in en videokritik som var lite saklig. Mm. Och jag menar, saklig kritik tycker jag alltid, det är jag helt säker på att du vill ha. Alltså du hade fel om detta, eller jag håller inte med dig om detta. Men att bara ha en sån självgod 15 minuters liksom pseudo-intellektuell, jag tycker det är otroligt bajsenödigt liksom hela hans video. Jag vet inte riktigt vad han ville uppnå med det. Och frågan är ju om han själv inser att det här inte var så bra. Tror inte att självdistans är hans starka sida. Nej, man får ju den känslan. När man liksom beskriver sig själv som en kung. Så kanske och det följs av inflygare. Så ja. Men ja, om vi ska ta och gå vidare då och prata om det, att du fick ju såklart en massa ros också, som jag sa här innan. Men kan du inte berätta lite om den positiva responsen du har fått? Ja, det har ju varit 90% positiv respons i stort sett. Och det består väl av svenskar och invandrare som hör av sig till mig och tycker att det jag säger är jättebra. Tycker att det sätter ord på deras egna tankar. Mm. Och att det är skönt att någon annan säger det de alltid har tänkt. Jag har liksom fått bosnier som har hört av sig till mig och liksom sagt, jag har alltid tänkt så här. Men det är ingen annan i min omgivning som har gjort det liksom. Mm. Så hela idén om att videon skulle vara rasistisk är nonsens. Ja, men det är ju ingen säger, som... Sånt säger bara folk som inte fattar den liksom. Ja. Du gör ju då, vi har varit inne på lite det här med alltså idéer och hur du byggt upp det här med att du förbereder dig länge för att göra filmer och sådär. Men du lägger ju verkligen, du har ju en egen touch på dina filmer och så. Men idéerna, var kommer de ifrån? Alltså, har du någon inspiration alltså, när du höll på att bygga upp det här? Var det någon du inspirerades av specifikt då för att framföra budskapet? Jag blev inspirerad av idioti. Ja, men vad bra. Jag blir förbannad och känner att det här är inte okej. Och någon måste liksom presentera en motpol. Någon måste förklara för det är inte okej. Så här har du min syn på saken. Jag kan, det här ligger väl i frågorna. Men skulle du kunna beskriva, gärna på ett färgstarkt sätt. Mm. Hur ser det liksom ut i Sverige då? För jag känner ju att det är som på riktigt. Det här alltså det överdrivs ju ofta. Men det känns som att vara, i alla fall för mig, på ett jävla mentalsjukhus. Alltså. Det känns som att folk har blivit fullständigt sinnessjuka. Och helt, de kan nästan inte tänka kritiskt. Jag vet inte, hur känner du? Kan du beskriva lite kort? Åsiktsklimatet menar du? Ja, nej men alltså vad man läser i tidningarna och hur man uppfattar att folk... Jag tycker att det är liksom tydligt att... Ja, median skickar ju ut liksom en verklighetsbild till folket och de lever inte i samma verklighet. Media representerar inte folkets åsikter. Nej. Det är liksom så många som sympatiserar med SD som folk inte känner till om. Mm. Det är helt vanliga människor som säger liksom att ifall man läser deras partiprogram så finns det mycket man håller med om. Fast de blir ändå så lite rädda för att det är ju nazistpartiet och de kan vi inte rösta på och liksom, de kanske ljuger typ, jag vet inte fan, men det känns som att folk är idioter, ja, och det känns som att det enda sättet ur det är att media kontrollerar ju folkets uppfattning i stor grad och det känns som att sättet att få slut på det här PK-klimatet skulle vara för människor av olika politiska bakgrunder och liksom ursprung som är invandringskritiska att ta sig in i median och erbjuda lite färg på tillvaron. Ja, nej men det har vi ju hört. Jag har hört många journalister som har vittnat om det. Att de är medvetna om vad som pågår. Men de får inte skriva om detta. Det är alltså uttryckliga order från chefredaktören. Att nej, du får inte skriva om det. Och ja. väljer man då att skriva om det så får man ju sparken. Och jag kan ju tycka, vi har ju till exempel Ingrid Carlqvist. En av ytterst få modiga journalister som bara, skit i det, då får ni väl sparka mig. Och visst, man kan alltid hävda att ja, men de måste ha ett jobb och sådär. Men det här har vi pratat om innan. Jag kan väl ändå tycka att man blir väl för fan journalist av en anledning för att man vill beskriva verkligheten för folk. Mm. Och det är så förvånande då tycker jag att vi har så ytterst få modiga journalister i Sverige. En enda. Det finns säkert fler som jag inte tänker på nu. Men Ingrid är den enda jag tänker på framförallt. Det borde i alla fall finnas 10 sådana journalister. Eller det tycker man 100? Det var ju en somalisk kvinna. Jag vet inte om jag har talat om henne. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men hon... var ju journalist och jobbade för Sveriges Radio. Mm. Och hon upptäckte att Al-Shabaab rekryterade folk i en förort. Jag tror det var Rinkeby. Ja, just det. Och Sveriges Radio ville inte sända hennes reportage för att det var för känsligt. Mm. Hon var ju så jävla hjärtkrossad för hon liksom blev, att vara journalist var ju hennes dröm. Och när hon såg hur media funkar i Sverige så blev det liksom... hennes förtroende för hela industrin förstördes. Och hon flyttade tillbaka till Somalien. Mm. Och sa att Mogadishu är säkrare än Rinkeby. Mm, mm, mm. Ja, och framförallt och friare press. Ja, friare press. Ja, men det minns jag. Det var väl någon dokumentär, var det inte det? Om det var typ... Jo. Kan det ha varit Uppdrag granskning? Det kan nog ha varit det. Något liknande i alla fall. Men jag minns det mycket tydligt. Och jag menar bara en sån sak. Visst, nu är det bara en person. Men att någon överhuvudtaget kan uppfatta svensk press och svensk medieklimat som mindre öppet än i Somalia. Nu vet inte jag hur det är i Somalia, men jag... antar att det inte är lika öppet som folk tror att det är här i alla fall. Det är ju någonting som vi alla borde reagera på. Och en grej är också att i nästan alla andra länder har ju, de har ju högerpress och vänsterpress. Det är ju väldigt vanligt. Så är det ju England, så är det USA och så är det nästan alla andra som liksom krigar mot varandra och tycker olika saker. Men i Sverige har vi ju bara vänsterpressen och då de så kallade alternativa medierna som alltid trycks ner. Och det är ju ganska unikt, tror jag. Jag vet inte hur det är i andra länder, men den enda liknelsen som man gärna drar då är ju liksom gamla liksom USSR, kommunist-Ryssland eller kanske, ja men DDR. De reflekterar ju inte verkligheten. De, liksom, de har ju ingen koll på vad folket tycker, men jag tror ändå Expressen och Aftonbladet är liksom de offentliga, så jag tror ändå de påverkar vissa saker ändå. Ja men absolut, tänk att man hade behandlat SD neutralt istället. Mm. Då hade vi snackat 20-25% kanske. Mm. Jag är rätt säker på. Men när vi ändå är inne på att prata om det här, så måste vi ändå, vi går in på det här lite mer av supervalet 2014. Mm. Mm. Först och främst så tänkte jag fråga då hur smutskastningskampanjen då mot Sverigedemokraterna blev mot vad du trodde innan. Det blev värre än vad jag trodde. För jag trodde inte att media skulle vara så fruktansvärt patetiska och ens försöka sig på skiten. För som jag sa i den där SD 2014 Emma Wright-videon jag gjorde. Några rasistiska kommentarer på internet förändrar inte invandringspolitiken. Precis. Så, och det är det folk inte fattar. Det är bra att du säger det. Och det förändrar ju inte heller. Det förändrar ju heller inte SDs partiprogram att några individer har gjort något fel. Men jag tänker bara så här, hade vi haft två invandringskritiska partier, så hade vi haft två SD, då kanske sånt här hade funkat, för då kanske folk hade, oj vad de skrev mycket rasistiska saker, då byter jag till det andra invandringskritiska partiet. Men nu finns det ju bara ett enda. Och om man inte gillar den förda invandringspolitiken, vad ska man då göra? Det spelar ju ingen roll egentligen vad Jimmy Åkesson gör. Han skulle kunna bete sig vidrigt alla. De skulle kunna, ja men du vet, elda småbarn bara för att det är roligt. Det gör ju inte invandringspolitiken. Pedofilskandalen och liksom folk bara, ja det var ju synd, men vad fan ska jag göra? Ja, och vi får väl se hur det blir i framtiden. Men det här verkar inte, och media verkar inte heller ha fattat detta. För jag håller med dig här, vår gäst. Att jag trodde inte smutskastningskampanjen skulle vara så osmart gjord. För man, du vet, man körde ju, var det en vecka, nästan mer än en vecka, dagligen så här, rasistiska kommentarer hit och dit. Mm. Men känner man till någonting om hur människor funkar, så tröttnar man ganska fort på detta. Järnrörsskandalen var ju verkligen en skandal, men det gav ju ändå bara motsatt effekt. De växte ju efter det. Det var liksom ingen som blev avskrämd. Jag vet inte, man, när media beter sig på det sättet, så får de SD att framstå som offer. Och ja, för det ligger nog lite i folks natur att vilja rösta på the underdog. Liksom. Ja men eller hur, och det tror jag är jag vet inte om det är en svensk grej eller om det är en mänsklig grej, men man gillar inte riktigt, man gillar inte mobbing. Så att de hade fått prata om sin politik istället. Och det är mycket mer prata om politik, och det säger ju många, vissa så här lite snusförnuftiga presidenter, krönikörer och så, att ja vi ska tvinga SD att prata om annat än invandring. Då ska ni se att det går bra. Och det tycker jag är en jättebra idé. De lyfter upp deras andra politik liksom, med höjda straff och sånt där. För det tror jag också är väldigt... Jo, vänta, får jag bara hoppa in. Men samtidigt så brukar så här... Alltså, de har ju en bred politik inom alla områden. Men sen så kommer det ju upp det här att... Det kommer ändå någonstans upp invandringsfrågan. Som, ser du, nu kommer det ändå invandringsfrågan. Mm. Ja, men det är för att all den andra politiken som de vill förverkliga är beroende av att man sänker kostnaderna för invandring, så att man faktiskt kan göra någon skillnad. Men jag måste fråga dig, trodde du att den här smutskastningskampanjen då skulle förstöras, att de faktiskt, ja, de hade hoppats på att fördubbla sig, att det skulle gå sämre så att säga? Alltså det brukar ju vara den formen man ser. Att när de kastar skit på SD, när de liksom överkritiserar dem, så växer de. Mm. Så det var ju liksom där i teorin att det är det som borde hända. Fast sen vet man ju aldrig vad som händer, så jag visste väl inte. Men ja, sen såg man ju hur det blev på valvakan. Ja, hur förvånad blev du när du såg att de fick 13% och blev landets tredje största parti? Jag förväntade mig nog 15 faktiskt. Jaha. Ja, det var det i början också. Mm. Sänktes det till 13. Så. Men nu ska vi se här. Känner du att det var positivt eller negativt för dig när du såg resultatet? Jo, jag blev väldigt glad för... Ja, mest blev jag glad för att Fi inte kom in. Mm. Det var det viktigaste för mig. Det var verkligen så skönt. Mm. Och sen, jo, jag är glad att SD blev stora, för jag tänkte ju någonstans att det här kommer tvinga folk att ta itu med invandringspolitiken. Nu kan de inte ignorera det längre, nu måste de vakna, nu måste de liksom tänka annorlunda kring varför folk röstar på dem. Och det har jag sett att så har det inte riktigt blivit, utan folk blir snarare dummare i huvudet. Mm. Och ja, det såg man ju på det debattavsnittet. Det var ju bara massa snack om rasism, rasism, rasism. Och jag märker ju liksom att folk bryr sig inte ens om vad som står i partiprogrammet, utan de utgår ifrån de politiker som är dumma i huvudet. Och sen använder de som någon slags symbol för partiets politik. När det liksom egentligen är så att en människa ofta har åsikter som går emot partiets politik. Mm. Och det kan vara både på gott och ont. Jag menar, Hanna Wigh och Paula Bieler har ju, är ju väldigt homovänliga liksom. Mm. Och det är inte partiet direkt. Så bara där har vi en sån sak. Liksom. Ja, det kommer vi också komma in på. Men skulle du säga att du på något sätt ställer dig bakom SD då? Ska man säga om det är ditt val? Nej, det skulle jag inte säga. Och jag skulle inte kalla mig för Sverigedemokrat. Jag är en sympatisör är jag, för jag delar deras åsikter i vissa frågor till viss grad. Men jag är även en sympatisör med Piratpartiet och Vänsterpartiet, så jag tycker inte det säger särskilt mycket faktiskt. Oj, nej. Men vilka är de, ja, du pratar invandringspolitiken då, men är det något specifikt vilka frågor som de lyfter som du uppskattar mest? Ja, men det är nog alltså att skärpa straffen för brott är otroligt viktigt. Jag fattar inte hur det är möjligt att man kan våldta ett barn och få 2 år. Det är helt sinnessjukt. Så det är väldigt viktigt tycker jag. Och även att man borde fokusera på rehabilitering. Fast det gör ju inte de, men det är en annan sak. Sen att utvisa kriminella invandrare. Mm. Att införa något slags medborgarprov tycker jag vore bra för liksom assimilerings- eller integrationsprocessen. Jag tycker det vore bra att sänka invandringen. Men jag vet inte om jag hade velat göra det på just deras sätt. Men konceptet av att sänka invandringen är positivt. Mm. Och de är de enda som har det konceptet i sin politik. Men gällande det här med homosexualitet, alltså jo, men det kan jag ju hålla med om att det har väl inte kanske varit allt för tydligt alltid, och man kanske har en mer, alltså minne mer hur de sa förut, men om man läser det här, jag tänkte citera från en debattartikel från 2010, där Jimmy Åkesson kallar SD för ett parti för HBT-personer. Han säger så här: det faktum att fler och fler öppet bi- och homosexuella personer de senaste åren kommit att ansluta sig till Sverigedemokraterna bevisar att det trots de rådande stereotyperna är fullt möjligt att kombinera en värdekonservativ och sverigevänlig hållning med en grundläggande respekt för sexuella minoriteter. Det är också en tydlig indikation på den starka oro som många homosexuella känner inför massinvandringen och det homohat som den tilltagande islamiseringen medför. Vad tänker du om det? Alltså det ligger ju någonting i det där, för religion är böghat och så är det vare sig vi snackar islam eller kristendom. Och jag har märkt det själv att bland invandrare finns det mycket homofobi. Mm. Det hör till på något sätt, mer än vad det gör hos svenskar känner jag personligen. Tror jag man kan vara. Visst, man ska inte generalisera och bla bla bla, men jag har väl svårt att tro att någon ens... Jag tror det är ganska få till och med moderat troende muslimer som säger att det är helt grymt med homosexualitet. Visst, det kan man inte veta, men där håller jag med dig. Mm. Men sen, de har inte en homovänlig politik tycker inte jag, för de är emot homosexuella äktenskap, eller har varit det innan. De är emot homosexuella äktenskap och homoadoption. Och nu har de ingen politik gällande HBTQ, så de har uttatt bort det, så de är ytterst neutrala skulle väl jag gissa på. Mm. Så nej, jag tycker inte det är ett bögvänligt parti, men jag vet att det finns många anhängare, partimedlemmar och riksdagskandidater till och med som stödjer homosexuellas rättigheter. Mm. Som de två tjejerna jag nämnde innan. Så att det skulle vara ett böghatarparti tycker jag inte. Jag tycker inte man ska göra den generaliseringen om alla medlemmar. Nej, då får jag vara ond. Nej, men jag håller ju med om att jag tycker ju, jag menar att få barn, alltså om man nu låter ju jag religiös, men har man valt bort det naturliga, det vill säga så man skaffar barn mellan en man och en kvinna, då, så det måste jag faktiskt ställa mig bakom, och det vet jag i alla fall Konrad att det... Jo men det är ju klart, och det här är en grej där vi skiljer oss jättemycket, och gällande att gifta sig, så jag menar det känns lite hyckleri eller vad man ska säga av kyrkan då, med tanke på som du säger att religion det är inte direkt så här pro homosexuella, men då finns ju också istället borgerligt giftas och så vidare. Ja, fast, så, ja. Alltså en annan grej är att giftermål som ritual fanns innan kristendomen. Liksom. Ja, ja, men just att det handlar ju om i kyrkan. Ja. Ja. Men du är emot homosexuellt i kyrkan just Länsman då, om jag förstår det. Alltså det bryr jag mig ärligt talat mindre om. Det är just adoptioner som jag bryr mig mer om liksom i så fall. Men, ja, vi har ju lyft detta lite innan och det enda jag bryr mig om är hur har barnen det. Och har de det bra så har inte jag någonting emot det. Men däremot kan jag tycka att det blir lite skumt det här som vissa hävdar att det är någon slags naturlig rättighet att få adoptera. Och det vänder jag mig emot. Utan det är ett politiskt beslut. Sen kan man tycka olika om det, men det är inte... Det är inte en självklar rättighet att få adoptera barn hur man vill. Jag tycker inte att det är en självklarhet att skaffa barn överhuvudtaget. Jag tycker att det borde anses vara ett privilegium. Och jag tycker inte att de flesta människor borde fortplanta sig, för att vara ärlig. Jag tycker inte att religiösa människor och hundare och alkoholister... Ja, men eller hur? Jag tänker med det. Är du så här crackmissbrukare så borde du kanske bara fundera någon gång. Så, här. Så ja. I någon slags teoretisk så här fluffig värld så borde alla födas sterila och sen genomgå något väldigt enkelt test innan man kan skaffa barn. Ja, precis. Jag skulle, om jag var diktator så skulle jag införa liksom, du vet, du måste genomgå en kurs för att se ifall du är lämplig att skaffa barn. Så när man ska liksom skaffa körkort. Ja, fast kanske ännu mer grundläggande, men typ så här, är du helt jävla CP? Typ, ja, då menar jag inte CP som en sjukdom, utan fullständigt korkad typ att gå på crack och stjäl grejer och typ gillar att misshandla folk. Nej, men då kanske du inte ska skaffa barn. Alltså, vi behöver inte ha några höga krav. Ifall du pratar högt på bio, då får du inte skaffa barn. Ja, men precis. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare med någonting som ska bli intressant att höra. Om vi ska gå in lite mer på det här, hur din syn på mångkultur är då jämfört med SDs? Jag är inte helt hundra på vad deras syn är, men jag är av åsikten att Sverige redan är ett mångkulturellt land. För vi tar in influenser från andra länder. Vi har liksom exotisk mat och kläder och musik och film och allt sånt. Och du får liksom dyrka vilken gud du vill. Så jag skulle säga att det här redan är ett mångkulturellt samhälle. Tror du ens med liksom den politiska ideologin mångkultur där man anser att folk med olika kulturer kan leva sida vid sida och man behöver liksom inte på något sätt assimileras eller integreras? Ja, det är skitsnack som jag inte står bakom överhuvudtaget. Ja, men det är väl lite det jag tänkte gå in på då, specifikt där med integration eller assimilation. Mm. Vad du tycker då är bäst? Kluvet är det, för jag har ju kollat upp båda begreppen för ett tag sedan. Integration betyder ju att man svenska samhället möts halvvägs med invandraren. Mm-hmm. Och då liksom kan man väl... Ja, man skulle, alltså, i teorin skulle man kunna säga att okej, men du behöver inte skaka hand med din kvinnliga chef eftersom du är en muslimsk fundamentalist. Det är helt okej, du får ha din kvinnosyn. Mm. Det tycker inte jag är okej. Absolut inte. Mm. Och assimilering innebär att invandraren ger upp sin ursprungliga kulturidentitet, nationalidentitet, för att byta ut den mot den svenska. Något som fungerade väldigt bra förr. Ja, men jag tycker inte att det är... I det extrema då, är du inne på lite på här. För att jag har upplevt att, om man tar bosnier som exempel. Många bosnier jag känner behåller sin kulturella identitet. Och de fungerar ändå i det svenska samhället och lever efter Sveriges seder, värderingar liksom. Man är inte en civiliserad människa bara för att man är svensk. Det, men det är inte det riktigt kanske handlar om. Utan det, nej, i Bosnien fattar ju liksom att inbrott och mord och våldtäkt är fel. Ja, ja. Så men grejen är... Som en människa liksom utan att vara... Nej, men grejen är, jag är helt inne på vad du menar här. Och jag menar, det blir gärna en väldigt svartvit debatt här. Men jag vet inte om det här var vad Sverigedemokraterna menar. Och han felciterar så väldigt ofta. Men jag är ju till exempel för assimilation. Mm. Och det tycker inte jag betyder att man ska liksom glömma sin kultur. Nej, eller så här. Man får ju gärna... Jo, men får jag bara gärna sticka in. Alltså det handlar ju om att... Alltså när det har gått så långt som det har gjort nu och misslyckats så extremt som det har gjort, så känner jag i alla fall att alltså det behövs... Alltså man måste gå på hårt liksom för att styra upp det här liksom och få... Alla, jag menar, man kan inte ha ett land där varenda jävel rent ut sagt springer åt varsitt håll och gör shit liksom. Jag menar, får du ett uppdrag, ett uppdrag som ska utföras i grupp för att liksom fungera bäst i din skola till exempel. Jag menar, då jobbar man ju tillsammans för att nå resultatet. Så ska det inte bara vara en skola eller vara en arbetsplats, utan hela landet ska vara att man ska liksom springa åt samma håll. Mm. Och det blir inte så då riktigt om det är väldigt avvikande kulturer så att det liksom, det klaffar inte, det går inte. Alltså, jag förstår vad du menar, men jag tror att det handlar också om vilken mentalitet man har. Jag tror man kan komma överens trots olikheter, men det hänger ju på individen att vilja göra det. Ja, men det tror jag tvekas, men jag satt lite och klurade här nu. Och då säger jag att det hänger på individen och gör det, säger jag. Men nu ser man ju resultatet efter 30-40 år. Det är ingen som verkar vilja det liksom. Nej, men om det är såna här mångkulturella möten till exempel som bjuds in i, på orter och så vidare, så hur många, om man säger då etniska svenskar, är det som faktiskt kommer dit? Varenda gång man läser om det där, då är det ett fåtal personer som kommer dit, eftersom man är egentligen inte så intresserad, utan som vi alla är och sagt att, jag menar, utländska influenser, kultur och så vidare, grejer ur kulturer. Man tar till sig det man tycker är bra och givande. Bara säga fort, vad jag menar med assimilation är att kom till Sverige, lär dig hur det funkar här och bete dig så som det förväntar sig av sig. Men sen får du givetvis ha vilken kultur du vill, liksom hemma eller liksom på alla möjliga sätt som inte strider mot det Sverige har bestämt. Ja, det var lite det jag var inne på innan, för alltså, det där med hälsningsspråket. Ja. Det var ju en invandrare från Mellanöstern, en muslimsk fundamentalist som dök upp på sin arbetsplats på integrationsenheten, ironiskt nog, av alla jävla ställen. Mm-hmm. Och vägrade skaka hand med sin chef för att hon är kvinna. Just det. Jag har växt upp med liksom bosniska muslimer och jag har aldrig någonsin stött på det jävla beteendet någonstans. Mm. Så vissa kulturer kanske passar bättre med Sverige än andra. Och i fallet med den fundamentalisten så tycker jag att han ska anpassa sig. Jag tycker inte att han ska behålla sin ursprungliga kultur helt och hållet. För det innebär kvinnoförtryck och det tror vi inte på här i Sverige. Och jag tycker att man ska ha vissa värderingar ändå. Grundvärderingar i det svenska samhället som vi har. Vilket jag tycker är humanistiska värderingar. De ska man ha fast vid och inte vackla inför. Men får jag sticka in då och fråga den väldigt intressanta frågan i det här. Ser du dig själv som svensk? Nej, det gör jag inte. Nej, ut. Men skulle du beskriva dig själv? Är du en... Jag föddes utomlands till utländska föräldrar och då kan man inte vara svensk. Alltså i min åsikt, svensk är antingen föds man som etnisk svensk eller så assimilerar man sig och visar en vilja att kalla sig själv för svensk. Jag menar, jag vet inte om ni har tänkt på det, men liksom, jag har liksom träffat på så här svarta människor. Om man liksom snackar med dem och man liksom märker att du säkert adopterar eller någonting. Men du känns som en Anders. Du känns som en Daniel eller vad fan. Du känns som vilken annan svensk som helst. Och då liksom tänker jag att okej, men då är du svensk. För jag tror att det är ett sätt att vara på. Mm. Och jag tycker att den där SDUs ordförande sa det väldigt bra i den där intervjun med Expressen. Gustav Hasselström. Ja, han sa liksom att vi har ju liksom ingen... Hon frågade om vad är svenskt. Och han sa att det finns ju liksom, vad är gammalt? Det finns ju ingen direkt gräns för när man blir gammal. Men vi vet ju ändå att det finns något som är gammalt. Mm. Och det är ett abstrakt koncept. Ja. Det betyder inte att det inte existerar. Men du känner inte svensk som du säger. Eller du kallar det inte svensk. Där måste jag ju sticka och säga, alltså just som jag var inne på innan. Men det är klart, alltså man måste ju identifiera sig som någonting samma så att säga, och som du säger, om man tittar SD vad de säger, så ja, men den är svensk som uppfattas som svensk så att säga, men att man liksom ska ha någonting då som binder ihop sig, och normalt så är det väl, jag menar, titta, om man säger USA, nu är inte det världens bästa land, men ändå, men det, jag menar, de kallar ja, okej, det kanske du tycker, men där, ja, de kallar sig amerikanare och de liksom jobbar för att göra Amerika bättre, och vilket land det nu må vara liksom. Det är klart det finns ju de som kanske gör det sämre, men man måste ju ha någonting som enar en, och jag menar, då ska det väl ändå vara att man är, kallar sig svensk, och man är stolt för det här landet och man vill att det här landet ska gå framåt och bli bättre. Ja, men som det alltid har varit, att vi har jobbat tillsammans för att bygga upp en välfärd, hjälpa de som har det svårt och så vidare, att man hjälper varann, att vi har det istället för att alla då bara springer åt alla håll, att nej, men jag är kurd, jag tycker så här, och jag är bosnier och jag tycker så, och jag är från Nangijala och jag tycker att alla ska dö. Så att det funkar inte riktigt så, tycker jag. Nej, men du är väl med på tänket, jag menar, det kan vi väl ändå enas om. Jag förstår tänket, men jag tror inte... Ja, men alltså alla som bor i Sverige bör ju i alla fall vilja Sverige väl, om man säger så. Ja, precis. Och det behöver finnas någon gemensam idé om vad det är som ska gälla i samhället. Mm. I termer av värderingar. Men sen ifall man kallar sig svensk eller bosnisk eller kurd, man kan ändå vara med på den skiten och inte behöva liksom kalla sig för svensk. Jag tror ju på mångfald. Det där trodde ni aldrig ni skulle höra mig säga. Vad fan är det, ja, men det sitter och säger? Ja, det jag sitter och säger att jag tror på mångfald och jag heter Erik Kullen. Nej, nej, jag tror på mångfald, att mångfald ska fortsätta leva. Och mångkultur dödar mångfald. Det är just att vi har det liksom på vårt sätt som vi har det här i Sverige. Man har det som man har det i Bosnien och så vidare liksom. Att de får fortsätta istället för att allting ska då, som vi säger, integration. Det ska mötas på mitten, alla kulturer och allting. Och bara liksom förstöras, för det är det egentligen blir resultatet då. Så jag tycker att man ska hålla hårt i det, att det är annorlunda och det är bra. Det är det som är mångfald och det är det som måste få fortsätta leva. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag har en polare som är i Piratpartiet. Mm. Och vi satt och snackade om mångkultur. Och jag var väldigt kritisk liksom, för jag tror inte att jag och han var på samma sida. För han snackade om hur fint det är med mångkultur och all sån där skit. Men så ställde jag lite kritiska frågor och sa liksom, okej, men erkänner du att könsstympning är en del av vissa utländska kulturer? Och du drar upp sådana exempel. Mm. Och han höll med mig och sa att ja, det ska finnas nolltolerans mot den skiten. Mm. Så jag menar, ja, han hade egentligen samma syn på mångkultur, bortsett från att han ville öka invandringen. Men orden betydde olika saker för oss innan vi började prata. Och jag tror det är så. Jag tror det finns flera olika tolkningar av mångkultur. Mm. Ja, men, det är ingen som direkt det klargör det i den här debatten. Ja. Men jag tänkte ge dig en spåkula nu i alla fall och be dig sia om framtiden. Sverigedemokraternas september 2018, vad blir resultatet? 18% skulle jag gissa på. Runt 20. Tror du på ett nyval? Extraval? Ja, de snackar om att de vill göra det snart, va? Extremt förenklat, om man inte kan komma överens om en budget till exempel, så kommer det troligtvis bli ett val till. Alltså, jag tror att om det händer så kommer SD få ännu mer än vad de fick sist. Mm. Utan tvekan. För jag tror att de som var på gränsen kommer flippa över gränsen när de ser hur jävla larviga politikerna är som inte ens kan snacka med varandra. Mm. Och jag tror även att väldigt många som tänkte rösta SD men inte ville vara en sån. Bara, shit, 13%! Det är liksom, det är ju, vad är det, blir det 8:e person nästan? Eller vad det kan tänkas bli, jag är inte så bra på matte. Ja. Jag tror de kommer öka extremt mycket. Och det ser man ju också att SD har väl blivit Sverigedemokrater, eller man ska säga, så lämnar man väldigt sällan det partiet. Mm. Men om vi tittar framåt där då, stannar vi 2018 och tror du att även då så kommer sjuklövern även då fortsätta att ignorera SDs väljare och liksom stoppa allt inflytande från dem, även om de då säger 2018 att de blir faktiskt det näst största partiet? För det ser jag absolut inte som någon omöjlighet överhuvudtaget. Vad tror du? Jag har tyvärr inte så mycket tilltro till politikerna att jag tror att de skulle bete sig vettigt åt. Nej, jag tror de skulle kunna fortsätta vara som de är nu, möjligtvis. Fast det skulle sätta mer press på dem, det är klart. Mm. Så det skulle nog bli en knepig situation, tror jag. Mm. Knepigare än den vi har nu. Men om vi går vidare nu då. Jag måste komma in och fråga en fråga här som är... Det är läskigt. Nej, men det är verkligen läskigt om man tänker det. En framtid utan någon form av sverigedemokratisk politik, hur skulle det vara? Ja, det skulle väl bli som alla andra länder i Europa som har slått snett. England, vi ser ju hur det är där med de där extrem... Jag såg en jävla dokumentär, det var liksom riktiga fundamentalister och extremister som promenerade på gatan. Alltså typ 100 pers och hade skyltar där det stod Sharia Solution for the UK liksom. Det är vad jag ser framför mig ifall man inte gör någonting åt det. Och frågan är om vi inte har det, kanske inte så extremt, men lite även i Sverige. Jag vet inte. Ja, men jag är i början på det liksom. Jo, jag måste faktiskt säga det, att det här är någonting jag tänkt på. Alltså, jag har alltid tänkt så här: nej, vi ska aldrig ge upp. Jag tänker aldrig ge upp att liksom, så, en sak som att lämna landet, det är att ge upp. Mm. Och det skulle jag aldrig kunna göra. Men... nu har det faktiskt alltså börjat gå så långt. Och när jag tänker det här, att liksom sjuklöven kommer få fortsätta. Då låter typ Färöarna eller Åland liksom, eller jo, någonting. Också, det låter väldigt inbjudande. Men skulle du kunna säga det då med andra ord att du vill se en framtid där sverigedemokratisk politik har en roll? Ja, jag tycker att de fyller en funktion som är viktig i och med att de tar upp det som ingen annan vågar prata om. Och ja, invandringspolitiken behöver kritiseras. Så jag tycker det är bra att de finns. Mm. Men jag tycker inte de är ett perfekt parti. Jag tycker inte de borde styra över Sverige. Inte. Att man inte tycker du ska styra, det låter så här, nej, men ja, i alla fall. Jag tänkte gå till näst sista frågan här nu och höra lite kort vad du känner om det här. Jimmy Åkesson, han får ju inte direkt mycket ros av de här lattetanterna som bor i de finare kvarteren då, för att han inte väljer att kalla sig feminist. Ja. Då ska jag fråga dig, följer du Åkessons exempel eller kallar du dig faktiskt feminist? Nej, jag kallar mig feminist för jag tänker inte låta Gudrun Schyman sno det begreppet. Lite kort då, bra och dålig feminism enligt dig? Den goda feminismen inkluderar gärna män i kampen för jämställdhet och den kan skilja på bra män och dåliga män. Såväl som bra kvinnor och dåliga kvinnor. Mm. Den målar inte upp alla män som förövare liksom. Som den radikala fi-feminismen gör. Tänker du att det finns ett patriarkat, känner du kanske till det uttrycket? Jag tror på den teorin, ja. Vi har ett patriarkat i Sverige, tänker du? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, det håller ju inte på det. Men skit i det. Det är bra att tycka olika, tycker jag. Men här var inne, som vi var inne på innan där, med olika definitioner av ord. Mm. Och hur skulle du kallar det för feminist då? Och vad menar du att det ligger det i ordet? Eller, väldigt många människor verkar inte fatta vad det betyder. Feminism, att vara feminist innebär att man vill ha jämställdhet och att man erkänner teorin om ett patriarkat. Just det. Och väldigt många liksom tror att ifall man säger att man inte är feminist, att man inte är att man inte står för jämställdhet. Mm. Då vet man inte vad fan ordet betyder, för man kan stå för jämställdhet utan att tro på ett patriarkat. Mm. Ja, herregud. Så alltså, det där som jag tycker är så skitnördigt med hela den där debatten är att man bryr sig mer om orden. Och man skiter i att man faktiskt har samma mål. Man vill se samma slutstation. Men det fokuserar man inte på, utan man fokuserar på vilken teoretisk bild av verkligheten man har istället. Ja, men precis. Så tar man sådana utgångspunkter. Jag menar, jag tror det finns otroligt få människor i Sverige liksom 2014 som tycker att kvinnor ska ha mindre lön för samma arbete än män. Jag menar, vem tycker ens det? Ja, jag är svårt att tänka mig att till och med en sån riktig klassisk, vad ska vi ta norrländsk gruvarbetare i sig, så att de är väldigt, inte ens de tycker det givetvis. Nej. Och det är ofta det man diskuterar mot. Och sen kan jag faktiskt störa mig på, trots att jag kan förstå det, mäns våld mot kvinnor, givetvis är det ett problem, men behöver vi inte prata om våld generellt? Alltså varför är en viss sorts våld så himla mycket värre än andra? Ja, man borde ju ta upp båda bitar när man pratar. Ja, men våld är ett jävla problem, och där har vi ändå, män står ju för det mesta våldet. Och män står ju för våld mot män, och det är väl ett lika stort problem som mäns våld mot kvinnor. Mäns våld är ett problem, kvinnors våld med, men det får vi ändå vara ärliga med att det är ganska lite som är kvinnors våld. Men jag menar, våld är ett problem. Och jag tycker tröttsamt att man utgår från en sån konstig... Jag vet inte om du har läst, nu ska vi gå in lite kort på invandring. Har du läst där regeringen ställde upp 10 myter om invandring som de bemötte? Erik Ullenhag ser det, va? Ja. Ja, när jag har kollat lite på det. Ja, och jag menar, en av de här alltså det är så konstiga... Alla invandrare i Sverige går på bidrag. Och så bemöter han det. Ja. Att det är ju ingen som har sagt det. Det är ju såklart det blir lätt att bemöta det. För det är ju en helt muppig idé. Ja, så de mest inavlade rasisterna tycker väl det. Men hur gäller många som liksom... Ja, men frågan är om ens de tror att alla invandrare går på bidrag. Jag tror inte. Jag tror inte att någon tror det. Och jag kan bli så trött på det att man... Så är det skitfel att resonera. Mm-hmm. Man får ju ta verkligheten. Vad är det som folk verkligen, vad är det som till exempel då Sverigedemokraterna eller jag eller länsman eller du faktiskt säger, vad är problemet med invandringen? Och så bemöter man det istället för någonting som ingen har sagt. Och det är samma som sagt med feminismen, att man det är väldigt lätt att trycka ner en ståndpunkt som ingen står för. Nej, men då får jag hoppa in här. Nu börjar vi dra iväg här med tiden. Och avsluta med en fråga om, jag menar, att vara självkritisk, det är bra. Jag menar, speciellt skapar man någonting. Är man inte självkritisk, då kan man inte utveckla och göra bättre och så vidare. Så, där. Så jag förstår verkligen att man är mer nöjd med vissa saker och mindre nöjd med andra saker. Så då måste jag ju fråga dig om du har någon favoritvideo av dina och liksom en som du känner att nej, men den här blev faktiskt inte så bra. Jag skulle säga att min favoritvideo är min senaste video, Legenden om Erik Ullenhag. Jag tycker att den ligger närmast min personlighet hittills, för jag har alltid varit mer av ett perverst pervo än en invandringskritiker. Mina åsikter om invandringen är bara en hundradel av min åsiktsvärld och personlighet liksom. Jag ser mina vanliga videos som någon form av samhällsarbete. Det är inte riktigt det roligaste jag hade kunnat göra. Det roligaste jag vet är att skapa sinnessjuka, bizarra historier. Jag tycker det är mer briljant än någonting som jag slänger ur mig om politik eller världen. Mm. Det är det som verkligen ger mig en kick liksom, att skriva någon obskyr dikt och jämföra avskuren förhud med barnen i Afrika. Men det har inte lika stor resonans med allt. Det tycker länspanelen. Så jag antar att det är rätt i Hitler. Det funkar inte med konsten och då är man sig in i politiken. Ja, men de lyssnare som har hängt med av vet ju att jag kan ju kanske vara lite pryd av mig. Ah, så att, ja, så man... vissa saker som sades där, det var ju lite så här... Förhud är väl inte så... Nej, alltså jag menar i filmen då. Nej, jag tittar ju på det. Men, och min... den video jag är mest missnöjd med är väl den första videon. För... Den gjordes på ett visst sätt och jag tror jag hade kunnat göra små ändringar i ordval för att undvika onödiga missförstånd. Mm. Jag behövde inte säga neger liksom. Ja, just det. Inser jag i efterhand. Jag tror inte liksom... Alltså den ni ser i mina videos är den censurerade versionen. Jag är mycket mer vulgär IRL och jag svär mycket mer och jag ser inte det som en stor grej. Så jag tror inte det skulle vara en stor grej, men det var det tydligen. Det var liksom flera som mörkhyade som sa liksom, jag gillar verkligen en video men jag kan inte visa den för mina polare för de skulle inte fatta den på grund av ordet. Liksom. Det skulle väl inte säga att jag ångrar något för tack vare att jag gjorde videon som jag gjorde så blev den ju så stor. Så jag säger att jag gör mina videos annorlunda idag. Men jag skulle inte ändra den. Ja. Men passa på nu, jag gör lite reklam för dig själv här. Hur om man vill kontakta dig och så vidare och YouTube har en blogg och sådär. Dra uppgifterna för våra lyssnare så de jag har ju en Twitter. Mm. Min Twitter är Argblatte talar, tror jag. Ni kan ju länka den annars. Sen har jag en Facebook. Där kan man skriva till mig. Jag kollar alla meddelanden så det är ingen överdrivet inflöde av meddelanden liksom. Mm. Så sen är det bara att skicka meddelanden på YouTube. Jag kollar allting. Ja, men då får vi tacka dig så mycket för att du medverkar. Jag har ju så här medvetet inte sagt ditt namn speciellt mycket. Men det är väl just för att jag är ja, jag ska inte kasta ner. Nej, ja, men som klipper ut det ur sitt sammanhang någon Nisse Henko. Nej, men eller någon, men i alla fall då, det skulle vara kul om du kommer tillbaks igen någon gång. Det skulle jag tycka är jättekul att prata lite ämnen och aktuella händelser och sådär. Så att säkert. Ja, du är varmt välkommen tillbaka så får vi tacka så mycket för den här intervjun. Tack för att du var med. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.